अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयात दलाइल से पुख्ता की गई हैं, फिर तफसील से बयान की गई हैं, एक बड़ी हिकमत वाले और बड़े बाखबर की तरफ से।